यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 5 जून 1996 शाम 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीरदावाद पीतांबराधरुणबिंब फलाधरुष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। श्री भगवान ने बहुत कृपा की है जो हम लोगों को ऐसा अवसर मिला है। मानव शरीर भारतवर्ष में जन्म उत्तराखंड की भूमि गंगा के किनारे सत्संग गीता रामायण जैसे ग्रंथ और वैसे बड़े भक्तों के चरित्र चित्र कई अभी बड़ा सुंदर मौका मिला है। अब भाइयों से बहनों से कहना है कि उत्साह पूर्वक साधन में लग जाए तो इसकी सिद्धि आवश्यक है, अवश्य होगी, अवश्य में होने वाली है। संसार के काम दोनों होते हैं, सिद्ध भी होते हैं असिद्ध भी होते हैं, पर पारिवारिक काम में सिद्धि होती है असिद्धि भी होती है। इसमें लाभ भी होता है हानि नहीं होती, फायदा ही फायदा, केवल नुकसान है ही नहीं। लोग परलोक सब तरह से शरीर की दृष्टि से मन की दृष्टि से और इंद्रियों की दृष्टि से सब दृष्टि से लाभ ही लाभ है और अवसर बड़ा सुंदर मिला है। उत्साह रहना चाहिए मन में। उत्साही आदमी के लिए कठिन काम भी सुगम हो जाता है और हिम्मत हार देता है तो उसके लिए सुगम काम भी कठिन हो जाता है। अब ये अपनी हिम्मत रख कर ये उत्साह पूर्वक चलो। आपको जो ठीक मालूम देता हो, इतने वर्षों तक जब सत्संग सुना पुस्तकें पढ़ी और कई तरह के कथाएं सुने भागवत आदि पुराण सुने, इतना सुनने पर आपके मन में जो खास बात जुटी है कि ये अपने कल्याण करने की है उसमें तत्परता से लग जाओ। जिसके जो जच गया है कि भाई हमारे उद्धार करने की हमारा लोग पर लोग सुधरने की ये बात है, उस बात के पालन करने में तत्परता से लग जाओ और उसे लगने पर कोई शंका हो तो पूछो सामने प्रकट करो, उस पर विचार करें अपने। ये विचार करने के लिए ये बात है, ये एक कायदा नहीं कि मैं कहूँ आप ही सुनो और मैं कहूँ जैसे मान लो, कोई आग्रह नहीं है। जो जो बातें आपको अच्छी मालूम देती हो लोग और परलोग में कल्याणकारी सदा के लिए हितकारक देती हो उन बातों के पालन करने में तत्परता से लग जाओ। भूल वो मिट जाएगी, कमजोरी वो बल आ जाएगा, अयोग्यता वो योग्यता आ जाएगी, अनधिकारी होने का है ना अधिकारी सब हो जाते हैं। एक बात है, मनुष्य मात्र अधिकारी है, ये खास बात है। मनुष्य शरीर जब मिल गया तो अब इसको अनधिकारी नहीं मानना चाहिए। मनुष्य के लिए जो काम करना है वो कारण सर्वोपरि है। देवता आदि के शरीर ऊंचे माने जाते हैं, उद्दिव्य अलौकिक तेजस प्रधान माने जाते हैं, परंतु मनुष्य शरीर की जितनी महिमा है उतनी देव सवारी शरीरों की महिमा नहीं है। वो भोग भूमि है, सुख ज्यादा है, आराम ज्यादा है, वहाँ भोग सामग्री बहुत बढ़िया बढ़िया है, परंतु आध्यात्म मार्ग में चलने के लिए मनुष्य शरीर बहुत बढ़िया है। संतों की वाणी में सुना है कि न जाने भगवान के क्यों पक्षपात है, मनुष्य का बड़ा पक्षपात है भगवान के मन में, उसको बड़ा सुंदर मौका दिया है। वो शरीर आपको हमारे को मिला हुआ है, ये शरीर मिलना कोई मामूली बात नहीं है। कबू के करी करुणा नरदेही देत ईश बिन हेतु सुने, भगवान बिना हेतु प्रभु कभी एक कृपा करके मानव शरीर देते हैं, तो भगवान की कृपा से ये शरीर प्राप्त हुआ है। इस शरीर के प्राप्त होने पर अब उत्साह पूर्व भगवान में लग जाना है। मनुष्य मात्र इसके अधिकारी है, शास्त्रों में अलग अलग अधिकारी बताए हैं, ग्रंथों के, शास्त्रों के, दर्शनों के अधिकारी बताए हैं, परंतु परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए संतों का कहना है, महापुरुषों का कहना है, अनुभवी आदमियों का कहना है कि मनुष्य मात्र इसका अधिकारी है। आप ऐसा समझे कि हम इतने ऐसे होंगे तब अधिकारी होंगे, मनुष्य मात्र अधिकारी, बड़ी आश्चर्य की बात है, मैंने पढ़ी है सुनी है, मनुष्य मात्र अधिकारी परमात्म तत्व का। क्यों कैसे कि मनुष्य के लिए अब और कोई तैयारी करनी नहीं है, भगवान ने सब तैयारी भेजी है। हमारे सामने सुख और दुख आते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आती है, वो अनुकूल परिस्थिति और प्रतिकूल परिस्थिति दोनों कल्याण करने की साधन सामग्री है। अनुकूलता से भी प्रतिकूलता विशेष परमात्मा की तरफ लगाने के लिए सामग्री है। अनुकूलता में तो आदमी उलझ भी जाता है, सुख भोग में लग जाता है, पर प्रतिकूल तो संसार से ऊंचा उठना है, सजा बहुत सरल होता है। इस वास्ते जो परिस्थिति मिली है, जिस भाई बहन को जो मिली है, उसी परिस्थिति में भगवान में लग जाए। विशेष बातें मैं कह नहीं सकता हूँ, याद में रहती है, और बहुत विचित्र विचित्र बातें हैं। मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। आवाज से करेंगे सबकी सब परमात्मा की प्राप्ति की सामग्री है हमारे पास। हमारे को जो मिला है ये मेरा नहीं है। खूब ध्यान दें, हरेक भाई बहन छोटा बड़ा सब ध्यान दें कि जो हमारे को शरीर मिला है क्या ये हमारा है। विचार करो, कोरा हाँ हाँ नहीं बजाना है। इस शरीर पर हमारा अधिकार है क्या? हम चाहे जैसा इसको रख सकते हैं, चाहे जैसा बढ़ा सकते हैं, चाहे जितना दिन रख सकते हैं, इस पर क्या हमारा बस चलता है? अगर बस नहीं चलता है तो ये हमारा कैसे हुआ? ये बहुत ही मार्मिक बात है, ये हमारा नहीं है। दूसरी बात है कि हमारे लिए नहीं है, हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, तो किसका है? अब किसका है? सृष्टि का है। जो सामान्य संसार दिखता है इस संसार का शरीर है, स्थूल शरीर स्थूल सृष्टि का है, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म सृष्टि का है, कारण शरीर कारण सृष्टि का है, आपका नहीं है और आपके लिए नहीं है। ये शरीर संसार के है तो तीनों शरीर संसार के लिए ही है, संसार के ही संसार के लिए ही है। इन शरीर में जिसको आप अपना मान लेते हैं, संसार की आवश्यकता हमें हो जाती है। जैसे जिस स्त्री के साथ आपका संबंध हो गया, आपने विवाह कर लिया, वो अपनापन करने से गहने की, कपड़े की, रहने की आवश्यकता वो आपको हो गई, वो स्त्री की आवश्यकता आपको हो गई। इसी तरह से ना मानने से अन्न है, जल है, वस्त्र है, मकान है, ये हमारे लिए आवश्यक हो गया। ये हमारे लिए आवश्यक नहीं है, शरीर के लिए। शरीर को अपना मान लिया तो हमारे लिए आवश्यक हो गया। आप शरीर नहीं हो, शरीर धारण किया हुआ है। जैसे कपड़ा धारण करे वासान सुजीर्णानी था भैया नवाने गृहनाथ में हो पुराणी, जैसे पुराने कपड़ों को छोड़ नए कपड़े धारण करते हैं, ऐसे शरीर धारण किया है। शरीर अपने लिए नहीं है और अपने बस नहीं चलता है और अपने साथ सदा रहेगा नहीं। आप शरीर के साथ रह सकते नहीं, सदा नहीं रह सकती। शरीर का साथ आपका सदा नहीं रह सकता, क्योंकि आपका है ही नहीं। संसार का सुख भी आपका नहीं है, क्योंकि आप अगर चाहो तो सुख को सुख और दुख बताने दो कि आपके बस में है। सुख चला जाता है तो वो आपका नहीं है, दुख भी आपका नहीं है, सुख दुख भी आपका नहीं है। जैसे संसार की आने जाने वाली चीजें हैं, जन्म मरने वाला है, ऐसे सुख दुख भी उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, आपका नहीं है। स्थूल शरीर स्थूल सृष्टि के लिए, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म सृष्टि के लिए, कार्य शरीर कार्य सृष्टि के लिए। स्थूल शरीर से काम होता है, पदार्थ और क्रिया दो चीज होती है। शरीर एक पदार्थ है, ये बोलना सुनना ये क्रिया है, तो क्रिया और पदार्थ ये स्थूल शरीर का है, तो ये स्थूल संसार का है। ये अपने अगर वाणी को अपनी न माने, हम विचार कर ले कि वाणी किसकी है, जो सुनने वाले हैं उनकी है, ये उनके ही काम आने वाली है और उनकी ही है, और बड़ी ईमानदारी से उनको दे दी जाए, उनके समझ उनको दे दी जाए, तो अभिमान नहीं होगा। हमारी मान करके हम बोलेंगे तो हमारे में अभिमान होता है। बड़ी मार्मिक बात है कि ये संसार की बोलने की है, सुनने वालों का अधिकार है, सुनने वालों का। आप सुनने वाले नहीं, मैं तो बोल सकता हूँ तो उसको सुनाऊंगा, तो सुनने वालों का अधिकार है। और सुनने वालों का अधिकार कहने वाले पर है, और कहने वाले का अधिकार सुनने वालों पर, वाणी सुनने वालों की है और कान भी कहने वाले के हैं, सुनाने वाले के हैं। ये हमारे नहीं है, अपना नहीं है, उनका है। जैसे घर पर कोई भिक्षु का आवे और रोटी मांगता है तो उसकी रोटी समझ उसको दे दो, अपनी रोटी कोई नहीं देता है, ध्यान देना। अपनी रोटी, अपनी रोटी तो खा लेते हो आप, तो उसी की समझ उसी को दे दो, ये अभिमान नहीं होगा। ऐसा पुण्य भी हम नहीं चाहेंगे। पुण्य दान का होता है, त्याग का पुण्य नहीं होता है। त्याग से परमात्मा, त्यागात शांति, त्याग से शांति होती है। ध्यान दे, कृपा करें। हम किसी को रोटी देते हैं वो दान समझते हैं, तो दान